body of mine, you carry me well. Body of mine, my shelter, my shell. Thank you. The hour is thin. Trafalgar Square is calm. Birds and cold black dark. The final famine of a wicked sun. And the web that died yesterday. I was a hard copy version. I turned my eyes directly to hate. Then the hammer of toil. Tired with what the world has yet brought forth, with the women waving at war, and the news that war is faith. Filled with tremendous cheering, leaping and night rings, ding, dang and gongs. Who did not feel any purpose? The phoenix broods, serene above the moment. You are fighting for, I wonder what destiny. We waste away our hours and darken. Beneath the velvet of a strong optimism, Britain's most fateful hour is spun. Copy this point on a gong. Choirs, like bells, like a national truce, and the new sun, where the air is something new. Men dream of a swell so high, endeavor to get through the lies and the bees, to find something that historians can rake out of the drums, and all that color and savagery. Boom, the dark, and the web that died yesterday. The phoenix broods serene above the tower of time. Not enough boats. He admitted without shame that he had entered into the dreams of the named addressee in the velvet of war. Well, lad, you've taken my heart away. I shall miss the grin of the cold black sea. Before ever there was writing, they were taking up stones to hurl at last stroke, but nobody looked back. There were soldiers, there was a cradle. The universe is required. Please notify the sun. Thank you.

to be recast as something. Wait, to przecież z 9. studyjnego albumu Radiohead, wydanego w zeszłym roku. Jak cudownie, że można powiedzieć, że w zeszłym roku 2016. Agnes Obel, Olafur Arnaldsson i niespodzianka premierowa, przedpremierowa, przed końcem audycji. Ale to jeszcze nie wszyscy artyści. Let go. I'm sorry, but giving up. to Son i Renen. Kolejny singiel z 2016 roku, który zapowiada nowy album w 2017, którego ja już doczekać się nie mogę. A teraz bardzo premierowo, bo premiera dopiero w piątek, trzeciego studyjnego albumu Sambora. Tym razem album nosi tytuł Umbra. Ja bardzo się cieszę, że dostałam ten album przed premierą i mogę go zagrać po ciemnej stronie mocy. Przez cały styczeń będziemy odtwarzać pojedyncze utwory z tego albumu, a może nawet Sambor da się zaprosić tutaj do studia trójkowego. Days of Umbra, tym utworem Umbra się rozpoczyna. Umbra, Days of Umbra, tak się rozpoczyna nowy trzeci album świeżusieńki Polski Sambora. Za tydzień sięgniemy jeszcze po ten album na pewno. Ciekawa jestem, jak Sambor, jak posłucha się w trójce po ciemnej stronie mocy, co będzie myślał. Nine Inch Nails, jako ostatnie nasze ciemnostronomocne wydawnictwo w 2016 roku, pod sam koniec, na koniec grudnia. Nine Inch Nails i maxi single. Oczywiście, że z Atticusem Rossem. She's Gone Away. Nine Inch Nails, She's Gone Away, najnowszy singiel Nine Inch Nailsa. A na do usłyszenia, moi drodzy, no nie kto inny, tylko PJ Harvey. Do usłyszenia za tydzień. This is the ministry. Oh, defense. Stairs and walls are all that's left. Mortar holes let through the air. Kids do the same thing. Everywhere they spray graffiti in Arabic and Palestine and human punktualnie czwarta.